takie mądre, właściwe, w 100% oddające prawdę stwierdzenie. Obejść się smakiem. Mm-hmm. Także pamiętajmy, że imieniny Małgorzaty są też w październiku. Tym niemniej pamiętam o tych pozostałych Małgorzatach, które dziś, między innymi dziś obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. A teraz, jako że 7 minut po godzinie 5, prognoza pogody. A dziś ma być pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południu i na południowym wschodzie, wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg też sobie przypomnią. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. W górach i nad morzem od 5 do 7 stopni, w pozostałych regionach niewiele więcej, bo 8 ma być w dzień na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, 9 na krańcach północnych i południowych. W większości regionów, podobnie jak wczoraj, 10-11, a lokalnie na Mazowszu dziś najwyższa temperatura, tam do 12 stopni. Pogoda jest seksy, a ludzie na ulicach pachną. Pogoda jest seksy, a ludzie na ulicach polskich artystów. Tomasz Żąba. Niecodzienne zbiegowisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków. Roi się pstrokatem, robię, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarb się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. gdzie w świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze. Rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami, kręczą jałmużnicy w prochu pomiędzy mnichami. Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, nie jest starzec ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Dosiadł 100-litrowej beczki kapral kawalarzy, kałdun tarczą hełmem rechot na rozlanej twarzy. Zatkona saj kopi, upieczony łeb prosięcia. Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w cięży, a na tronie wychłudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopii wziął Piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach. Minstrel śpiewa, jak to stanął brat przeciwko bratu. W przepełnionej karczmie gawić czeka rezultatu. Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa. Oszalało miasto całe, nie wie starzec ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie wie starzec ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat mam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szuka w tłoku. Z mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz przebraczy. Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. 14 minut po godzinie 5. Dziś dzień z polskimi artystami, a w 10. rocznicę śmierci wspominamy także, a może przede wszystkim Jacka Kaczmarskiego. Wojna postu z karnawałem. Jacek Kaczmarski i jego utwory do usłyszenia dziś wielokrotnie w Trójce. Państwo biegacze się odzywają i bardzo się cieszymy na dzień dobry pobiegać z rana, nawet w deszczu. Bardzo się cieszymy, że i także humor państwu dopisuje. Być może to przygotowania do Narodowego Święta Biegania, ale także pamiętajmy, że są inne święta biegowe. 2014 biegaczy, w tym ponad 1000 Polaków weźmie udział w biegu na Monte Cassino. Bieg odbędzie się 17 maja, w przeddzień 70. rocznicy zdobycia przez II Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa klasztoru na wzgórze Monte Cassino. A do Narodowego Święta Biegania pozostało już tylko 3 dni, 4 godziny, 15 minut i 33 sekundy. Bieg charytatywny, właściwie marszobieg na niecałe 5 kilometrów, przypomnijmy, w sobotę 12 kwietnia, no a w najbliższą niedzielę i dycha, i maraton. Spotykamy się z wieloma z państwem, bowiem takie też sygnały w porannej korespondencji otrzymujemy. Kwadrans po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. Świat się budzi. się zmienia, to wracają marzenia. To one wracają, z daleka machają. Biuro puszami, mackami, płetwami. Jest także masa białych na okrasę. To one wracają, to one wracają, to one wracają, to one wracają. To one wracają. Jak tu się zrywać przy tak pięknych dźwiękach? No naprawdę, kto budzi? Dajmy na to żona męża. Po prostu nie ma serca, nie ma serca. Tak ja to widzę. 18 minut po godzinie 5, przypomnę to tak dla porządku. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Wartość przekrętów wykrytych przez fiskusa rośnie i to lawinowo. W zeszłym roku kontrolerzy zajmujący się tropieniem najpoważniejszych oszustw wykryli nieprawidłowości na blisko 6,5 miliarda złotych. To 2/3 więcej niż w 2012 roku i prawie 3 razy więcej niż wykrywali średnio w latach 2008-2011. Fiskus w pogoni za kasą. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że zdaniem prokuratora generalnego nie było podstaw do tego, by szczególnie interesować się spółką Amber Gold. Dziennik Gazeta Prawna jako pierwsza dotarła do pisma Andrzeja Seremeta skierowanego do Sejmu. Wśród postawionych tez znajdują się te, że Amber Gold działało legalnie, żyło z wpłat od kolejnych klientów i nigdy nie przyniosło zysku. Państwo z kolei nie miało podstaw do tego, by interesować się spółką, bo wszystko było zgodne z literą prawa. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że forsowany przez Ministerstwo Finansów projekt E-Deklaracje 2 zagraża przekazywaniu 1% podatków, alarmują organizacje pozarządowe, a o tej sprawie więcej, o tym, że czarne chmury nad 1% podatków w Pulsie Biznesu. No i jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że choć przez kilka ostatnich lat spadała liczba podsłuchów stosowanych w naszym kraju, w zeszłym roku wzrosła ich liczba. Tak wynika ze sprawozdania przedstawionego we wtorek w Senacie przez prokuratora generalnego. Podsłuchowe wzmożenie. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Oczywiście do prasy będziemy zaglądać i to po godzinie 6 w porannej audycji wielokrotnie. Pierwsze i nie tylko strony gazet. Rozmowy z publicystami i komentatorami. Także prasa zagraniczna. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Tymczasem na budziku 5:20, a w budziku w polską środę we czwartek anioły. Po ulicy, bo spełnienia mnie dołuje, a się czuję trochę chory. Skrzydła jakby coraz większe, za to pod oczami wory. Mimo czego tak się męczę, nie wytrzymam tego dłużej. Rzeczywistość mnie przytłacza, oddam się do fermy kurzej. Jestem aniołem. Jestem aniołem. Jestem aniołem. Jestem. Jestem aniołem. Jestem. Jestem aniołem. Jestem aniołem. Anioły. 23 minuty po godzinie 5. No, tak się czasami zdarza, że człowiek no właśnie się zdenerwuje, jest agresywny, kłótnia i w ogóle nie układa się. No właśnie, może warto zacząć już w szkole, może nawet w gimnazjum przede wszystkim rozmawiać o tym i rozwiązywać te problemy. A młodzież z kilkudziesięciu szkół z całej Lubelszczyzny szkoli się właśnie, by zostać mediatorami i rozwiązywać konflikty wśród na przykład swoich rówieśników. No i tak gimnazjaliści pracują pod okiem zawodowych mediatorów, prokuratorów i sędziów, a ten program ma zapobiegać konfliktom oraz przemocy w szkołach. Dzięki temu wiele konfliktów nie trafia do sądu, a w szkołach, gdzie program jest realizowany, zmniejszył się poziom agresji. No i brawo! W programie bierze udział kilkadziesiąt szkół z całej Lubelszczyzny, a my mocno kibicujemy tym właśnie przedsięwzięciom, bo przecież wartościowe. I jak mówią specjaliści, tego typu nauki nie idą w las i one procentują później w przyszłości już tej dorosłej, gdy człowiek wyfruwa z domu rodzinnego, jest na studiach i w życiu dorosłym, także rodzinnym i zawodowym. No i tego szczęścia w życiu zawodowym i rodzinnym życzymy na dzień dobry właśnie. 24,5 minuty po godzinie 5. Cóż się zdarzyć może dziś w Polską Środę, we czwartek w Trójce? A zdarzyć się może wiele. Na przykład Kult i Violetta Villas. Na statku gdzieś w kotłowni, tam gdzie palacze są, na tle płonących głowni sylwetki czarne drżą. Wulgarną nutą śpiewkę miotają słowa krewkie i na portową dziewkę czekają wszyscy wraz. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze łeb pada niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę ten, co zabawi nas. Już na schodach widać jej nogi, mocne wino szykujcie i trzos. Już za chwilę dotknie podłogi i z oddali dobiegnie jej głos. Kochaj mnie, a będę twoją. Niechaj dziś pocałunki twe upoją beznadziejną tęsknotę naszych serc. O, kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz twoich wad. Pocałunki twe tej nocy nie upoją, zanim ciało z nich oddam na czas. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze łeb ciąży niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyj się z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę tę, co zabawi nas. Niby kotu wielkie ognisko, płoną twarze i oczy ich grzmią. Pójdźmy tobie przyjrzeć się blisko, kiedy śpiewasz piosenkę tą. Kochaj mnie, a będę twoją. Niechaj dziś pocałunki twe upoją beznadziejną tęsknotę naszych serc. pocałunki twe tej nocy mnie uboją. Zanim ciało oddam na czar. Kochaj mnie, a będę twoją. 28 minut po godzinie 5, czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. Ale po kolei. W 1912 roku parowy transatlantyk pasażerski Titanic wypłynął w swój pierwszy, znaczy dziewiczy, rejs. W 1920 roku urodził się Maciej Słomczyński, pisarz nazywany tłumaczem wszechczasów, autor ponad 200 książek, przekładów wszystkich dzieł Szekspira i Joyce'a, ponadto także kryminałów pod pseudonimem Joe Alex. Zmarł w 1998 roku. Równo 60 lat temu zmarł Auguste Lumière, francuski chemik, który wraz z bratem Ludwikiem są uznawani za wynalazców kinematografu. Bracia Lumière nakręcili pierwszy w historii film, a jeden z braci, August, zmarł równo 60 lat temu. Dziś czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej, ale w tym dniu 10 kwietnia także pamiętamy o urodzonych. 62 lata kończy amerykański aktor Steven Seagal, a 48 aktor filmowy i telewizyjny Artur Żmijewski. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, a w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 86 lat temu urodził się Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Autor muzyki nie tylko do stawki większej niż życie. Jerzy Duduś Matuszkiewicz kończy 86 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, krótko i na temat. No właśnie. No i rzecz jasna także Państwa recenzja na ten temat. To była czołówka. Bardzo dobra. Od samego początku do końca. No a klos? No wiadomo. Pozdrawiamy także panią Izę, która z samego rana pruje do pracy, a jest wielką fanką kapitana Klosa. 5:30. To co? Sprawdzamy pogodę? Proszę. Się wahałem się, bo i pochmurno, i deszczowo. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, a do tego też w górach. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach w ciągu dnia od 5 do 7 stopni nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Poza tym też nie za ciepło, od 8 na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, 9 na krańcach północnych i południowych, w większości regionów 10-11 stopni, a najwyższa temperatura lokalnie na Mazowszu, tam do 12 stopni. Trójkowy budzik. Smacznie w sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, cia wilczek, łami gończyk są szarpane. ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał. Bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz, ile w łapach sił przed siebie prosto trwał. Ujrzałem małe wilczki, dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak muszę z te kłębki dwa. Bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna. Bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczyłe w gęstym lesie wykopane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Cia wilczek, łamigańczyk są szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwego, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam się w okna, oślepnam, aż ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już podłuje. Obława, obława, na młody wilki obława. Ty dzikie zapalczy w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym ręku plama krwawa. Cia wilczek, kamieniączyk są szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śmią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się wy. O bracia wilcy, brońcie się i wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczyle w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Cia wilczek, łamigańczyk są szarpane. Obława Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę śmierci artysty. Wielokrotnie do usłyszenia dziś i wspomnienia także Jacka Kaczmarskiego przez cały dzień w Trójce. Za 25 minut szósta, kalendarium i kalendarz, no, żeby państwu nie trudzić i żeby specjalnie nie zajmować, nie odrywać od zajęć. To bo wiadomo, w drodze do pracy to człowiek specjalnie ma czas, żeby zaglądać do kalendarza. A my, a jakże za państwa to robimy. Czwartek, 10 kwietnia przed nami. Setny dzień tego roku. Do wschodu słońca 20 minut. Słońce zajdzie po 19, jak słyszeliśmy w prognozach. No, no właśnie, chyba jednak więcej chmur i deszczu. Zatem nominalnie dziś wschód przed 6, zachód po 19. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Pamiętajmy o świętujących dziś Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Wszystkiego najlepszego. A jeszcze z kalendarza muzycznego pamiętamy o tym, że dziś urodziny pani Haliny Frąckowiak. Księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleńc i wzdór. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i wzdłuż. Dzisiejsza jubilatka pani Halina Frąckowiak oraz zespół Muchy. Za 21 minut szósta za chwilę będziemy sprawdzać listę obecności. Jeśli mają państwo ochotę, to zapraszam, bo czasu rzeczywiście coraz mniej. Pan Marcin z Krosna jest z nami, Finlandia podwójnie się odzywa i Tampere i Espoo. Pani Kasia Mazurska, korespondentka, wierny słuchacz, pan Kuba pozdrawia z Dunstable z Anglii. Pani Aleksandra z Leszna, pan Janusz o tym, że w Szczecinie mokro, wiecznie 6 powyżej i wilgotność 93%. No, rzecz jasna, także i te poranne meldunki od właściwie nocnej zmiany, od tych z państwa, którzy to już powolutku prostują kości i suszą się, tak jak melduje się pan Jacek. Lampy przy Annopol w Warszawie wymienione od północy do teraz. No to wypada jakieś 5 godzin z hakiem. Zakończono przed świtem. Teraz czas na kawę i suszenie kurtek. Odpoczynku wszystkim, którzy kończą powolutku, po cichutku nocną zmianę. Za 20 minut będzie szósta, a my sięgamy do kalendarium koncertowego. No i pamiętamy o tym, że dziś z samego rana, no właśnie, tak się pięknie złożyło, że możemy zapowiedzieć koncert. To będzie dziś wieczorem, gdy tak sprawdzimy co do minuty, dokładnie to po godzinie 20 w Katowicach. Dokładnie Katowice, Panewniki. A o 20 tamże właśnie wystąpi zespół Karantohil. Bogdan wita. Czarna gitara w Karantu Hill. Pozdrawiam. Miła i piersi za 13.06. No ale jak tu, prawda, trzeba uważać na gardło, bo najbliższe dni deszczowe i chłodne. No właśnie, zimno i deszczowo. Dziś słońce może pojawić się, ale będą przeważały chmury. No i chłodno, 7-9 stopni na północy, w centrum 11. Najwyższa temperatura na Mazowszu oraz lokalnie na południu do 12 stopni. No i pojawi się także śnieg. No nie wiem, czy na Czarnej Górze i czy pan Leszek jak zwykle z Poznania będzie zadowolony, ale wysoko w Tatrach w najbliższym czasie spadnie do 10 centymetrów świeżego, białego puchu. Informacja dla biegaczy, którzy to w Narodowym Święcie Biegania właśnie będą brali udział, a już są sygnały od państwa, że tak. W weekend będzie padać, w sobotę na zachodzie i na północy, w niedzielę na północy i na wschodzie kraju. No ale ma być cieplej od 10 do 12 na północy oraz od 16 do 18 na południu oraz na zachodzie kraju. A jednym z takich szczęśliwców 10 kilometrów przed maratonem zaliczone i do zobaczenia w niedzielę to od pana Jerzego. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Bezpiecznej podróży to pan Jerzy z Moskwy. Karantu Hill ucieszył między innymi panią Agnieszkę, pan Leszek o tym, że w Kudowie leje i dobrze, bo trawa rośnie. Pan Maciek z nad komputera, pięknie zaczyna się Dzień Polski. Bardzo dziękujemy za gratulacje. To dopiero początek, przecież ciąg dalszy po godzinie 6:00, no i przez cały dzień dziś przecież muzyka polskich artystów. Choć nie zawsze i nie przez cały czas po polsku. Rzecz jasna, państwa poranna korespondencja w dalszej części naszego budzikowego spotkania, ale jeśli chodzi o te kolejne sygnały, to rzecz jasna także w porannej audycji zapraszamy do trójki, bo wówczas to także kontakt mailowy, telefoniczny i SMS-owy. 11 minut zostało do godziny 6:00. Jak zwykle o tej porze coś takiego, co my nazwaliśmy sobie dział wynalazczości, ale wcześniej sygnał, który również zapowiada świt wschód słońca.